NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het containerschip dat de haven van Antwerpen niet in mocht vanwege een bommelding is weer vrijgegeven. Het schip moest op zee voor anker gaan. Volgens Belgische autoriteiten is de melding dat er een bom aan boord is niet geloofwaardig. In Deventer is het noodplan in werking gesteld vanwege het hoge water, meldt RTV Oost. Het water in de IJssel stijgt met een centimeter per uur, zegt de gemeente. 60 bekende Fransen uit de culturele wereld hebben hun steun uitgesproken voor Gérard Depardieu. De filmacteur, onder meer bekend als Obelix, wordt al jaren beschuldigd van aanranding en verkrachting. En de gevangen Russische oppositieleider Alexei Navalny heeft na bijna 3 weken een levensteken gegeven. Hij zegt op X dat het goed met hem gaat en dat hij nu bij de Poolcirkel zit, net als de kerstman. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu 65 kilometer file. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A1 Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 20 minuten langer over. In Flevoland file op de A6 richting Lelystad. Tussen Almere, Regenboogbuurt en Lelystad. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. En de andere kant op doe je er 10 minuten langer over nog. Water op de A28 van Groningen naar Amersfoort zorgt voor 35 minuten vertraging tussen Ommen en Wezep. Het rijdt langzaam over 9 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En de meeste vertraging heb je in Limburg op de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond. Tussen de Duitse grens en Roermond 5 kilometer. De vertraging is 50 minuten door bezoekers aan de outletwinkels. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland op deze tweede kerstdag. Het wordt één groot feest van de democratie. Over iets meer dan een maand, op Valentijnsdag, 14 februari... kiest Indonesië een nieuwe president. Bijna 300 miljoen Indonesiërs mogen dan naar de stembus. En er komt hoe dan ook een andere leider. Na 10 jaar eindigt het presidentschap van de nog steeds populaire Joko Widodo. Wat is zijn erfenis? Wat zijn de grote thema's nu daar? En wat zegt het dat een oud-generaal van de elite-troepen met behoorlijk wat bloed aan zijn handen de grootste kans hebben is om hem op te volgen? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. We gaan het hebben over Indonesië. En ik ga over Indonesië praten met mijn gast vandaag. Dat is Michiel Maas, journalist, schrijver, verbonden ook als onderzoeker aan het Klingendaal Instituut. En hij is heel lang correspondent geweest in Indonesië voor de NOS en de Volkskrant. Welkom Michiel. Hallo. Fijn dat je er bent. Je bent al ruim 4 jaar terug in Nederland. Zo hard gaat de tijd. 18 jaar heb je in Indonesië gezeten als correspondent. Nou ga je komende maand terug voor de verkiezingen daar. Is dat dan meteen een gevoel van thuiskomen voor jou, dat je daar weer naartoe gaat? Ja, een beetje wel. Ik ben afgelopen jaar ben ik 3 keer terug geweest. Ja, je komt er nog vaak. En al die 3 keren was het zoiets van zo'n gevoel. Eigenlijk meer een gevoel dat ik daar thuis kwam dan het gevoel dat ik in Nederland thuis kwam. Dat is nog niet helemaal over. Je bent nog steeds aan het herintegreren? Ja, ik ben nog steeds aan het overleven. Ja. Je hebt heel veel meegemaakt in de jaren dat je daar correspondent was. Bijvoorbeeld de verwoestende tsunami. Toevallig vandaag, exact 19 jaar geleden, tweede kerstdag 2004. Je stond er met je neus bovenop. Het was een ramp die Indonesië keihard raakte. Ik ben vandaag in een aantal ziekenhuizen geweest om te kijken hoe het staat met de afhandeling van de lijken die overal verspreid liggen. Je ziet daar tientallen lijkjes liggen met mensen die nog niet geïdentificeerd zijn. En daaromheen zie je allemaal mensen rondlopen die op zoek zijn nog steeds naar familieleden, naar vrienden, naar bekenden. Ja, afgrijzelijke ramp. Je omschrijft ook de meest verschrikkelijke dingen die je natuurlijk voor je ogen zag gebeuren. Wat is jou het meeste bijgebleven van die dag, die tweede kerstdag 2004? Ik ben een paar dagen later in Aceh terechtgekomen. Daarvoor was ik even in Thailand, Phuket. Waarvan ik dacht, dit is vreselijk. Wat hier is gebeurd, erger kan bijna niet. Toen kwam ik in Aceh en ja, toen bleek dat het nog veel en veel erger kwam. Want wat mij bijbleef was inderdaad dat er overal lichamen lagen. Ja. Overal, echt waar je ook keek. Je begon ze ook een beetje te ruiken natuurlijk. Maar ik heb daar dagenlang rondgelopen en ze werden aan de kant van de weg werden ze, zeg maar, klaargelegd om opgehaald te worden. Maar ze bleven daar dagenlang liggen en op een gegeven moment in massagraven gedumpt eigenlijk met bulldozers. Ja. Dat bleef me echt bij, dat zo'n mensenleven dat allemaal niks voorstelt. Het is in een paar seconden is het verdwenen. En dan, ja. En hoe is het eigenlijk gegaan met die wederopbouw? Daar heb je natuurlijk veel reportages over gemaakt in de jaren daarna. Nou, we zijn nu bijna 20 jaar verder. Ja, hoe ziet Atje er nu uit? Nou, het ziet er wel goed uit nu. 20 jaar na dato is het allemaal wel een beetje op orde. Maar ik ben er 5 jaar na dato geweest om te kijken wat er in 5 jaar was opgebouwd. Nou, dat was toen nog... Ja, het was echt nog behelpen. Er waren allemaal initiatieven, allemaal groepen die daar bezig gingen, die daar aan de slag gingen om dorpjes te herbouwen. En ze liepen elkaar allemaal voor de voeten. Mm-hmm. En ja, elke keer als er een nieuw hoofd van dienst kwam, dan moesten alle plannen weer opnieuw gemaakt worden. Het schoot niet op, het kwam niet van de grond. En mensen, nou, ik kwam daar, was een rijke Indonesiër die had een dorp gedoneerd. En dat dorp werd gebouwd helemaal 100% van asbest. En dat soort dingen maakte je mee. En mensen die werden gewoon ziek van de huizen die ze kregen. Ja, en dan werden plannen gemaakt om de huizen niet meer aan zee te bouwen, maar verder weg. Maar die mensen waren allemaal vissers, dus die wilden gewoon aan de zee zitten. Dus die gingen dan zelf weer huisjes bouwen aan de zee. En ja, het was een chaos. En na 10 jaar, toen begon dat een beetje in te klinken, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En toen ben ik ook gaan kijken naar een haven die door Nederland was gebouwd. Daar was niks. De haven was er wel, maar er waren geen schepen. Die werd helemaal niet gebruikt. En aan de overkant van de haven lag een groot industrieterrein. Dat had het kloppende hart moeten worden van de nieuwe economie. Ja. En daar stond één gebouw. Daar was een bromfietsfabriek in geweest, maar werd al jaren niet meer gebruikt. Dus ook dat was niks. En verder leefde Atje gewoon een beetje voort. Heel veel mensen werkten voor de overheid. Ja. Of indirect voor de overheid. En verdienden daar een beetje geld aan. En wie dat niet deed, die had een koffiehuis. Dat was, dus de beloftes die toen werden gemaakt om het leven veel beter te maken, nou, die zijn in ieder geval niet helemaal uitgekomen met al het buitenlandse hulpgeld wat is gekomen. Dan naar de verkiezingen in Indonesië, Michel. Er gaat veel veranderen in Indonesië, hoe dan ook. President Joko Widodo neemt na 10 jaar afscheid. Einde van het tijdperk, zou je kunnen zeggen. Wat staat er op het spel bij deze verkiezingen? Nou ja, de erfenis van Joko Widodo, of Jokowi, zoals ze hem allemaal noemen. Ja? En die erfenis, hij wil graag dat die erfenis bewaard blijft. En dat zijn werk, wat hij begonnen is, dat wordt voortgezet. En dat staat op het spel. Mm-hmm. Want hij heeft dus een favoriet. Zijn favoriet is Prabowo Subianto. Ja. Die heeft al beloofd dat hij het werk van Jokowi gaat voortzetten. En die heeft bovendien als vicepresident de zoon van Jokowi gekozen. Of aangenomen. Er is een pact tussen die twee. Ja, er is duidelijk een pact. En het pact dat gaat over die erfenis. En het belangrijkste onderdeel van die erfenis, dat is de bouw van een nieuwe hoofdstad, Nusantara. Ja, laten we daar meteen even over hebben. Want dat is toch een heel opvallend verhaal. Hè? Wat Jokowi, de president, vorige president, besloten heeft om niet langer Jakarta als hoofdstad te beschouwen, maar Nusantara, wat honderden, nou meer dan 1000 kilometer verderop ligt, hè, op het eiland Borneo, op Kalimantan. En we kunnen luisteren naar een kort fragmentje uit een commercial die over de nieuwe hoofdstad is gemaakt. The lungs of Borneo, rich in natural resources. A city where the river flows and home to the indigenous Dayak tribe. These are just a few things East Kalimantan is known for. A province in Indonesia that could soon become the nation's new administrative capital. Ja, wat was er toch ineens zo mis met Jakarta? Dat de nieuwe hoofdstad totaal in het oerwoud moet worden opgebouwd. Ja, nou, er waren een paar dingen mis. Eén daarvan is dat het noorden van Jakarta zakt weg in de zee. Dat zinkt, omdat ze de hele tijd allemaal flats hebben gebouwd. En het drinkwater, al het water wat ze gebruiken, niet uit de waterleiding halen, maar uit de grond. Dus dat gaat naar beneden. Net als hier in Groningen door het extractie van gas gaat het daar door het water. Ja. En de Jakarta is helemaal verstopt. Het verkeer loopt vast. De file is iets waar je elke dag mee moet zien te leven. Dus dat is een probleem. En een ander probleem was dat Jokowi een enorme nationalist is. En hij beschouwt Jakarta echt als een product van de kolonie. Vroeger Batavia. Het was vroeger Batavia. Het is gesticht door de Nederlanders, gebouwd door de Nederlanders. En hij geeft de Nederlanders ook de schuld van alles wat daar mis is. En het idee om naar Borneo te gaan, dat is niet helemaal nieuw. Dat had ook Sukarno, de eerste president van Indonesië, die had dat. En die wilde ook een nieuwe hoofdstad bouwen. Palangkaraya werd dat. En heeft daar hulp van Rusland bij gekregen. Want hij was nogal links en had goede connecties met Rusland. En Rusland heeft daar enorme brede allees aangelegd waar het leger over kan defileren en zo. En er zijn paleizen gebouwd voor de president en zo. En op een gegeven moment ging het toch niet door. Jakarta was toch... ze hadden geen tijd en geen geld. Ze gingen gewoon in die Nederlandse paleizen zitten. Ja. En Jokowi die wil dat dus goedmaken. En die gaat dus ook naar Borneo, omdat dat gewoon geografisch het middelpunt is van dat enorme eilandenrijk. Ja. Ook al is het een afgelegen eiland waar niemand naartoe wil, het is precies het midden. En daarom wil hij daar naartoe. En hoe gaat het met het project? Want het klinkt nogal megalomaan ergens, ja, toch? Ja, het gaat tientallen miljarden kosten. Euro's, geen rupia's. En... ze hebben het ook heel groot geafficheerd. Ze zoeken investeerders om daar... ze willen er een smart city van maken, een groene stad. Ze willen van alles. Ze willen zelfs vliegende auto's introduceren daar. En ja, uiteindelijk is er op dit moment nog bijna niks. Het is een bouwput. En er wordt gebouwd aan een presidentieel paleis. En dat is het voorlopig. Want er zijn nog steeds geen investeerders, ook al zijn ze er al jaren mee bezig. Ze hebben lokale investeerders, stond laatst in de krant. Heel juichend verhaal van, er zijn lokale investeerders die gaan dat allemaal doen. En dan blijkt dat die alleen maar een letter of intent hebben getekend. Dat betekent van goede bedoelingen, maar het is geen afspraak. Dus, en wil die Prabowo Subianto, die nu de grote kanshebber is en dus een soort pact heeft gesloten met de vertrekkende president, wil hij dit plan voortzetten? Of zijn er heel veel Indonesiërs die misschien wel denken, nou, dan stem ik liever op iemand anders, want wij zien dit hele plan ook niet zo zitten. Dan stem ik op iemand anders. Dat moeten we afwachten. Maar Prabowo heeft inderdaad beloofd dat hij die stad gaat bouwen. En omdat... te verzekeren is ook die zoon van Jokowi is daar aangeschoven als vicepresidentkandidaat. En ja, hij belooft het, hij gaat het misschien doen. Misschien ook niet, dat weet je bij Prabowo nooit. Maar er zijn andere kandidaten die al hebben gezegd van ja, dat gaan we helemaal niet doen, want het slaat nergens op, het kost alleen een hoop geld. En geld hebben we ook nodig om Jakarta overeind te houden, want ja, dat blijft niet... Dat staat daar nog steeds. Ja. Dat, en het is wel het economische hart natuurlijk nog. Ja, en dat gaat niet zomaar weg. Dus het is een beetje... Er staat veel op het spel wat dat betreft. Ja. Nou heeft die Prabowo een verleden waarvan genoeg mensen zeggen, hij heeft bloed aan zijn handen. Hij is oud-generaal van elite-troepen geweest. Ja. Betrokken geweest bij executies in Oost-Timor bijvoorbeeld. Deze campagne zie je hem, ik zag hem omschreven worden als de lieve opa met een buikje die leuke dansjes doet, op social media heel actief is. Het lijkt dat verleden helemaal niet zo aan hem kleeft bij deze campagne. Hoe komt dat? Nou, hij voert al bijna zijn leven lang campagne. Hij wil heel vaak president worden, hè? Ja, dit is al de derde poging. En hij is ook al een keer een running mate geweest. Dus zijn plan is om ooit president te worden. En de tijd begint te dringen. Dus hij moet dat nu doen. En om president te worden is hij tot alles in staat. Hij is getrouwd geweest met de dochter van Suharto. Ja. En hij was De dictator die 32 jaar heeft huisgehouden in Indonesië. Heel corrupt. Prabowo is daarna generaal en bevelhebber geworden van Kompassus. Daar heeft hij studenten, activisten heeft hij laten verdwijnen, laten martelen, laten vermoorden. En dat heeft hem zijn generaalstrepen gekost. Maar hij is daarna weer teruggeveerd. En mensen in Indonesië, de meeste kiezers nu, zijn geboren na 1998. Ja. Dus die weten dat allemaal niet meer. En het interesseert ze ook niet. Het is oude geschiedenis. Dus het geheugen gaat niet zo ver. Nee. En hoe komt dat ergens? Want ergens is het opmerkelijk, zou je denken. Als iemand wat je nu omschrijft allemaal op zijn kerfstok heeft. En als een jongere generatie daar zijn schouders over ophaalt. Ja, er zijn mensen die zich daar druk over maken. Maar dat is maar een hele kleine minderheid. Dat zijn activisten die dat iedere keer weer opwerpen. En hij heeft op elke vraag intussen wel een antwoord. Ik bedoel, hij heeft ook mensen die hij destijds heeft laten ontvoeren, heeft hij opgenomen in zijn eigen staf. En daar kan hij steeds naar wijzen, van als ze beginnen over die ontvoering en zeggen, ja, maar hij was ook ontvoerd. Kijk, hij is mijn beste medewerker. Dus, ja. Hij is in ieder geval de grote kanshebber. Als we even 10 jaar teruggaan, naar het moment dat Jokowi president werd. In de media werd hij als de Indonesische Obama omschreven. Hè. Het zou een tijdperk van verandering worden, van hoop. In zekere zin, in Indonesië, was er natuurlijk zelf bij. Wat is daarvan terechtgekomen, van die verandering, van die hoop? Niet zoveel, zou ik willen zeggen. Ik heb die hoop gedeeld, het was 10 jaar geleden. Iedereen was zo blij dat hij won en niet Prabowo, wat toen zijn grote tegenstander was. Die het dus nu dreigt te worden. Ja, en die, hij zei de goede dingen. Hij was hij kwam niet uit de politieke elite. Hij was niet besmet door een verleden. Hij was een hele hands-on burgemeester geweest van Solo. Hij had allemaal leuke dingen gedaan, als een Indonesische auto laten bouwen. En, nou, allemaal dingen die aanspraken in Indonesië. En iedereen dacht van, ja, het is iemand met wie je kan praten. En iemand die de democratie weer een beetje op poten gaat zetten, want die was een beetje weggezakt. En dat leek ook te gaan lukken. Hij had allemaal goede mensen om zich heen verzameld. Hij was beste vrienden met allemaal mensenrechtenactivisten. Hij was beste vrienden met media en zo. Daar kon hij goed mee overweg. En het was allemaal, het rook allemaal naar vrijheid en democratie. En nu is die langzamerhand steeds meer in dat politieke establishment gekomen. Hij heeft een coalitie gesmeed waarin alle partijen zitten, inclusief Prabowo, zijn grote tegenstander. En die Prabowo heeft die minister van Defensie gemaakt nadat hij hem eerst op een pijnlijke manier had verslagen bij de presidentsverkiezing, bij de tweede. En hij heeft alle partijen opgenomen in zijn coalitie. Hij is de elite geworden. Iets waar hij zich juist tegen verzette toen hij begon. Ja, want al die partijen die deden wel mee met hem. Maar daar moest hij wel iets voor teruggeven. Ja. Dus hij kwam automatisch terecht in dat hele politieke spel wat ze jarenlang al gespeeld hadden in Indonesië, van voor wat hoort wat. En wij komen in jouw coalitie, maar dan willen wij een minister. Ja. En die moet zijn gang kunnen gaan. En dat wereldje, dat heeft dus alle hoop de bodem ingeslagen. Nou, je zei in een interview toen je wegging uit Indonesië in 2019... dat de corruptieschandalen zo ongeveer je neus uitkwamen. Hè? Het was het ene na het andere schandaal. Zag je het inderdaad steeds erger worden? Ja, en het wordt nog steeds erger. Kun je een voorbeeld van geven? Ja, op dit moment, in het algemeen kun je zeggen, er zijn nu al 6 ministers uit het kabinet van Jokowi die opgesloten zijn wegens corruptie. Okay. Dus het is om hem heen, overal is het. En wat corruptie betreft is het ook dat alle overheidsprojecten, die lenen zich daar ontzettend goed voor. Die worden uitgevoerd door staatsbedrijven en er is geen enkel toezicht op. En er zijn zo ontzettend veel overheidsprojecten sinds Jokowi zichzelf heeft uitgeroepen tot de president van de infrastructuur, dat elke week kun je hem zien op televisie met zo'n plastic helmpje op. Ja. En dan opent hij weer wat, of slaat weer een eerste paal of een eerste steen. En dat is echt zo'n Bob de Bouwer. Ja. En elk project wordt uitgevoerd door zo'n staatsbedrijf. En bij al die projecten, dat zijn er zoveel dat mensen het gewoon niet meer bij kunnen houden. Maar alleen die staatsbedrijven, die hebben er last van. Want al het geld wat daar verdwijnt, dat verdwijnt een hele hoop geld, dat krijgen zij ook niet. Ze krijgen niet fatsoenlijk betaald voor al hun snelwegen, voor alle vliegvelden die ze aanleggen, voor alle projecten die ze uitvoeren. Dat het grootste staatsbedrijf was Kita, is al failliet. Het tweede grootste staatsbedrijf, Wika, heeft net 3 tolwegen te koop aangeboden, want er is geen droog brood mee te verdienen. Die zijn gekelderd van een hele grote winst naar een heel groot verlies. En dat allemaal in een periode van 2-3 jaar. En er zijn ook vliegvelden gebouwd, las ik, Michel, die amper gebruikt zijn. Ja. Zo gek is het dus. Ja, er is dus een vliegveld Kertajati. Dat heeft Jokowi, die wilde overal moeten de vliegvelden worden gebouwd. Er is een vliegveld gebouwd in 2018. Dat heeft $200 miljoen gekost. En het is gesloten. Het is nu al gesloten, want er is geen vliegtuig dat daar naartoe wil vliegen. Want Kertajati is niks. Het zijn alleen maar rijstvelden. En 70 kilometer verderop ligt Bandung. En daar kun je overal naartoe vliegen. Dus Het is een zinloos vliegveld. En heel veel andere vliegvelden die zijn nieuwe vliegvelden gebouwd voor steden als Medan en Jokja. Ja. En die liggen anderhalf uur rijden buiten de stad. En dat is helemaal niet praktisch. Helemaal niet praktisch. En om die dan aan de gang te krijgen, die vliegvelden, heeft de regering de vliegtuigmaatschappijen opdracht gegeven om daar te landen. Dus die moesten daar landen. En dan werkte de maand en daarna gaan ze weer gewoon naar Jakarta. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. U luistert naar Bureau Buitenland. En Michel Maas, oud-correspondent in Indonesië, is dit half uur mijn gast. Het gigantische land Indonesië gaat dus op 14 februari een nieuwe president kiezen. Ook nog een nieuw parlement en ook regionale besturen, zag ik. Hoe gaat dat trouwens in zijn werk, Michel? In zo'n groot land met meer dan 17.000 eilanden. Hoe organiseer je op één dag zo'n gigantische verkiezing? Ja, daar zijn ze heel lang mee bezig om dat te organiseren. En er zijn nog steeds plekken waar ze te voet allemaal weggetjes moeten aflopen om ergens de stemmen op te halen. Maar over het algemeen is het vrij goed georganiseerd. En ik denk dat het moeilijker is voor de kandidaten. Want die moeten campagne voeren. Ja. En die moeten overal naartoe vliegen. Daar zijn die vliegvelden wel weer fijn voor. Ja, precies. En ik ben wel vaker mee geweest. En dan hebben ze weer zo'n gecharterd vliegtuig. En dan zit je heel lekker en dan vlieg je naar een eiland waar je nooit geweest bent. En daar staan dan de hele bevolking is dan opgetrommeld. En die gaan dan op je stemmen als je genoeg t-shirts weggeeft en zo. Jeetje. Wat ook opvallend is, in de tijd dat jij er woonde, begon Indonesië meer en meer te islamiseren. 90% van de bevolking is islamitisch. Hè. Het is het grootste moslimland ter wereld, hoor je vaak. Dat was bij vorige verkiezingen ook een heel groot thema. Ja. Ik heb het je nu nog niet horen noemen. Speelt het nu minder een rol? Het speelt geen rol meer, wat ik net vertelde, dus alle partijen zitten in de coalitie. Dus ze zijn het overal over eens. Dus ze hebben geen onderwerp. De islam is. Die was 5 jaar geleden. Er waren groepen, radicale groepen, die heel actief waren. En die heel bedreigend waren. Ik heb die bedreiging ook zelf gevoeld. Er was een. Prabowo was in zee gegaan met een aantal van die knokploegen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Heel enge mensen. En die had een heel stadion vol in Jakarta voor zijn slotmanifestatie. En daar stonden ze allemaal met vlaggen te zwaaien. Prabowo die manifesteerde zich als moslim heel erg. En dacht, daar kan ik meer stemmen mee krijgen. Mm-hmm. En het was ook net de periode van Donald Trump. En dus was hij heel Trumpiaans, had hij het over de buitenlandse media, de fake media. Mm-hmm. En toen wees hij mij aan, zei hij. Daar staan ze, de fake media. Ik stond met de cameraman van voor NOS, Tim Deagle. Ja. En we stonden met z'n tweeën echt op een plek waar verder niemand geen media waren. En toen hebben 100.000 mensen naar ons staan kijken. Zo heel dreigend. Zo van, dus die dreiging was heel tastbaar. Mm-hmm. En die is nu minder tastbaar. Maar die zit nu onderhuids in alle partijen. Ja. In alle politieke beslissingen. Overal speelt islam een rol. Dus het is een beetje zoals in Nederland het populisme. De ideeën van Geert Wilders. Mm-hmm. Die zijn allemaal binnengeslopen in de partijprogramma's van alle andere partijen. Dus je hebt Wilders helemaal niet meer nodig. Mm-hmm. In wezen. En zo is het in ieder geval met de islam in Indonesië op dit moment. Wat verwacht jij, wat voor Indonesië krijgen we straks te zien als Prabowo de president wordt? Blijft het democratisch? Is dat een hele overdreven vraag om te stellen? Zolang de democratie hem niet dwars zit, dan blijft het wel democratisch. Dat is moeilijk. Ik heb een tijdje geleden in Yogyakarta met wat studenten gesproken. En een van die studenten, ik vroeg ze ook van, hoe zie je Indonesië voor je de komende jaren en de toekomst? En een van die studenten die zei tegen mij, zijn enige antwoord was, volgend jaar zijn er verkiezingen. Dat betekent dat na die verkiezingen, ja, daar kunnen we niks over zeggen. Dus, en dat vond ik zo treffend. Maar ja, het blijft wel democratisch, denk ik. De democratie is wel vrij sterk. Op zijn Indonesisch wel, maar het is gewoon niet iets wat je zomaar even wegvaagt. Nee. Indonesiërs houden wel van een sterke man, maar ze willen niet nog een keer een Suharto hebben. Dus vandaar die twee termijnen. Ja. Dat is dat het niet langer dan 10 jaar moet duren en dan moet er iemand anders komen. We eindigen met een wat vrolijke noot, want we vroegen jou ook om een nummer uit te kiezen. Je hebt muziek meegenomen met een persoonlijke betekenis. begreep ik. Vertel, wat heb je uitgekozen? Ja, Kasitak Sampai van Padi. En dat is een mierzoet liefdesliedje. En mijn verhaal daarbij is dat toen dat veel op de radio was, toen ben ik dat gaan oefenen. De tekst ook van buiten gaan leren om indruk te kunnen maken op mijn huidige vrouw. Ah, kijk. En op een gegeven moment zat ik in de... Dat doe je in de auto natuurlijk, waar niemand erbij is. Maar toen zat ik zo te zingen in de auto dat ik ineens een verkeerde afslag nam. En ik heel Jakarta kwijt was. Alleen maar palmbomen. Ik dacht, waar ben ik? Ik heb geen idee. Toen moest ik mijn huidige vrouw bellen van... Ik weet niet waar ik ben, kun je me helpen? Ik moet terug. Maar toen was er nog geen gsm of zo. Dus, nee, precies. Je kon niet zomaar even de tom-tom aanzetten. Dus, Mooie herinnering. Kasitak Sampai van Padi. Indah, terasa indah. Bila kita terbuai dalam alunan cinta. Sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak semudah seperti tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita. Nou, hier heb je ongetwijfeld enorme indruk bij gemaakt, Michel. Dit had je al te leren. Absoluut. Ja. Absoluut. Hey, ontzettend bedankt voor je komst vandaag. En om ons eens even mee te nemen naar Indonesië. Michel Maas was dat. En daarmee komt er ook een einde aan Bureau Buitenland. Morgen duiken we in India met Davy Boerema. Ook daar volgend jaar verkiezingen. Daar gaan we met haar over praten. En zometeen is het tijd voor Villa VDB. Jurgen van den Berg presenteert op deze tweede kerstdag. Ik wens u nog een hele mooie middag. NPO Radio 1. WNL in de kantine maakt op de dag voor de jaarwisseling een speciale uitzending over de hulpdiensten. Voetassistentie. Wiegerhemmer en Fidan Ekis zijn te gast bij de meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rotterdam 0604, oké. Okay. Ja, meld jou meegekregen, we gaan. Hoe bereiden politie, brandweer, ambulance en de meldkamer zich voor op een van de drukste en belangrijkste dagen van het jaar? Wie heeft toestemming 604, denk aan de veiligheid. Zaterdag tussen 5 en 7. WNL in de kantine. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de vijf in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, hoezo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl.